Zes jaar geleden werd de politiek activist Ahmad Mohlanisi doodgeschoten in Den Haag. Volgens de Nederlandse regering gebeurde dit in opdracht van Iran. Vandaag tonen wij aan dat de AIVD niet alleen wist dat de aanslag op handen was, maar ook dat ze het Openbaar Ministerie hiervan niet op de hoogte stelden. Had de moord op Mohlanisi voorkomen kunnen worden? Dat hoort u straks allemaal in Argos na het NOS-journaal. Met Jeroen Tjepkema. De autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat 70 Palestijnen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval gisteren op een evacuatiekonvooi. Meer dan 200 mensen raakten volgens hen gewond. Volgens onderzoekers is op beelden te zien hoe lichamen op een doorgaande weg van het noorden naar het zuiden van Gaza liggen. De aanval zou gisteren aan het eind van de middag zijn geweest, terwijl Israël de tijd had gegeven voor evacuatie. Voor vandaag heeft het Israëlische leger gezegd dat tot 3 uur vanmiddag Nederlandse tijd geen schade wordt aangericht op 2 belangrijke routes richting het zuiden. In Nederland maken mensen die familie hebben in Gaza zich grote zorgen. Zo ook Tagrit El-Koudari. Zij woont met haar 2 kinderen in Amsterdam, maar haar moeder, zussen, ooms en tantes wonen in Gaza. When I saw early morning Saturday what Hamas did, I was extremely shocked. And I cried so hard. Tagrit El-Koudari, geboren en opgegroeid in Gaza, huilde toen ze vorige week zaterdag zag wat er in Israël gebeurde. Op dat moment vreesden ze ook al voor een heftige tegenaanval, waarvan de gewone burgers het slachtoffer worden. Knowing that the civilians in Gaza to pay a very, very heavy price. My family is there. My mother, my sisters, my nieces, my nephews. Van familieleden in Gaza hoort ze dat er continu bommen vallen. The bombs are more stronger than before. And the numbers of bombs that they are. It's hard to describe. It's like continuous. They are terrorized. Haar directe familie is op de vlucht geslagen naar het zuiden. Maar ze weten niet waar ze heen moeten. Ook Tagrit weet nu niet waar het nog wel veilig is in Gaza. So they felt so afraid to go to the south. So they stopped in the middle and now they are in the middle. But I don't know if that area is safe for them or not. They don't know where to go. Via berichten op Facebook probeert ze contact te houden. Facebook Messenger. That's how I communicate with them. Because the network is really bad. If I write a message and oh my god, they don't respond. And then the moment I see my nephew saw my message, they are alive. Tagrit hoopt dat de internationale gemeenschap ingrijpt en benadrukt het verschil tussen de inwoners van Gaza en Hamas. My family is not Hamas. My friends are they're not Hamas. Veel zorgen dus bij Nederlanders met familie in Gaza. Een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. Voor de 4e keer deze week is een vliegtuig van Defensie onderweg naar Israël om Nederlanders te repatriëren. Het toestel vertrok rond het middaguur van de vliegbasis Eindhoven. De Airbus zou dan vanavond weer terug moeten zijn. Afgelopen nacht landde de 3e evacuatievlucht met zo'n 140 mensen aan boord. Op het congres van GroenLinks en PvdA heeft de meerderheid gestemd voor afschaffing van de monarchie. Dat betekent dat het verkiezingsprogramma van de samenwerkende partijen op dit punt moet worden aangescherpt. Over het Koningshuis werd tot nu toe alleen gezegd dat koning Willem-Alexander een ceremoniële functie moet krijgen en belasting moet gaan betalen. De leden van GroenLinks en PvdA gaan dus verder en willen dat Nederland een parlementaire republiek wordt. Het referendum over de positie van de inheemse bevolking van Australië is gewonnen door het nee-kamp. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar premier Albanese heeft de uitslag al erkend. De Australiërs konden zich uitspreken over de vraag of de Aboriginal bevolking en de bewoners van de eilandengroep Straat Torres erkend moeten worden als de oorspronkelijke bevolking van het land. Daarnaast zouden ze meer politieke invloed moeten krijgen. Daarvoor is een aanpassing van de grondwet nodig. Landelijk gezien bleef het ja-kamp steken op iets boven de 40%. En ook op deelstaatniveau haalde het voorstel geen meerderheid. Het weer zijn zonnige perioden, maar vanuit het noordwesten trekken soms enkele buien over, met kans op onweer en hagel. En het is 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden nog kans op een bui. Morgen meer buien en nog iets frisser. Buien dus druk op de weg, of niet, Ed en Gerritsen van de ANWB? Ja, vooral door wegwerkzaamheden. Maar ik begin eerst met een melding van een spookrijder. Rij je op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Dan kom je tussen Amsterdam en knooppunt Eemnes een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignaal te waarschuwen. Ik haal het traject nog even. Rij je op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Dan kom je tussen Amsterdam en Eemnes een spookrijder tegen. Dan de files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem. voor de brug bij Gorinchem 3 kwartier vertraging door werkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Arnhem voor Renkum 10 minuten oponthoud. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Wolfhezen vind je wodanseiken, natuurschilders met mystieke rituelen, giftige adders met een afwijking, wolven en roofvogels op najaarstrek. Vroege Vogels TV vanavond om 7:15 bij BNN Vara op NPO 2. Koninklijke Kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren, nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Vandaag komen we terug op een langlopend dossier van ons, namelijk de activiteiten van de Iraanse geheime dienst in Nederland. In november 2017 werd in Den Haag de politiek activist Ahmad Molanisi voor zijn huis doodgeschoten. Schutter is nooit opgepakt, maar de familie van Molanisi vermoedde direct dat Iran achter die moord zat. In januari 2019, dus ruim een jaar later, verklaarde toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat er inderdaad sterke aanwijzingen zijn van betrokkenheid van Iran bij deze moord en ook nog bij een eerdere liquidatie. Bij mij aangeschoven zijn Argos-redacteur Rick Delhaas en oud-collega David Davidson, die tegenwoordig bij Follow the Money werkt. Welkom, mannen. Goedemiddag. Ja, jullie hebben nieuws over deze zaak en dat gaat over de rol van de AIVD. David, vertel eens, wat hebben jullie boven water getild? Nou, het nieuws is dat de familie van Molanisi, die heeft een tijd geleden een klacht ingediend bij de AIVD. En die ging erover dat de familie altijd heeft gedacht van dat de Nederlandse staat eigenlijk meer wist over deze moord van tevoren dan dat ze wilde toegeven. Ja. En een tijdje geleden is daar een antwoord op gekomen. En het bleek inderdaad dat de AIVD informatie had over een dreiging tegen Ahmad Molanisi, deze meneer. Ja. En dat ze ook erkennen dat ze deze informatie hadden moeten bespreken met het Openbaar Ministerie. Zodat die eigenlijk een afweging had kunnen maken of er misschien wel beveiligingsmaatregelen nodig waren. Dat is nooit gebeurd. Dat is bijzonder, geloof ik, hè, dat de AIVD dat erkent. Ik heb dat niet eerder gehoord. Ja, mijn geheugen gaat niet tot 1970. Maar de afgelopen jaren heb ik dat zeker niet gehoord. Interessant. Laten we gewoon even, om dit verhaal goed neer te zetten, teruggaan naar de voorgeschiedenis. Ahmad Molanisi, die werd dus 6 jaar geleden in Den Haag vermoord. Rick, wie was hij precies? Ja, hij was de leider van een politieke beweging, van een Arabische minderheid in Iran, ASMLA. En zij streefden naar afscheiding van Iran. Werden door Iran ook als terroristen gezien, zeg maar. Ja. In 2017 was hij 52 jaar. En hij woonde met zijn familie in Den Haag, vlakbij het Centraal Station, pal naast het spoor. Was hij een soort vluchteling dan? Hij was asielzoeker, had status gekregen hier. Was sinds 2005 in Nederland. Woonde dus met zijn familie daar, vlakbij Centraal Station in Den Haag. En daar werd hij dus op 8 november 2017 voor zijn huis op klaarlichte dag doodgeschoten. Oké, en David, ja, dat is een dramatische gebeurtenis natuurlijk. Maar jullie kwamen er op een gegeven moment achter dat iemand vooraf aan die moord had gewaarschuwd. Hoe kwamen jullie daarachter? Ik bedoel, dat komt niet uit de lucht vallen, lijkt me. Hoe gaat zoiets? Nee, dat kwam zeker niet uit de lucht vallen. Kijk, Rick en ik die hebben al een hele tijd onderzoek gedaan. Eigenlijk al een aantal jaar naar deze groep. Eigenlijk een Arabisch-Iraanse groep in Nederland. Mm-hmm. We hebben gekeken van wie worden er bedreigd. Iraanse spionnen die hier actief waren en dat soort dingen. Daarvan had je al het een en ander daar boven water gehad. Hadden we al, zelfs al uitzendingen over gemaakt. Over die bedreigingen die er naar mensen toe waren. Hoe die spionnen dan opereerden en zo. En op een gegeven moment spraken wij iemand, een van die mensen, die ook bezoek had gehad van een Iraanse spion. En die vertelde eigenlijk het verhaal dat er iemand rondliep en die misschien wel meer wist over de moord op Ahmed Molonissi. En dat had hij niet achteraf gehoord. Daar had hij van tevoren voor gewaarschuwd. Wow. En in dat gesprek is dat eigenlijk gaan lopen. Nou, we hebben natuurlijk verder onderzoek gedaan. We hebben samengewerkt met Deense collega's daarin. Want op een gegeven moment waren er in een aantal landen in Europa strafzaken. Denemarken, Nederland. Tegen mensen uit deze groepering. En daar kwamen we hem uiteindelijk tegen. Zijn we op zijn naam gekomen. Ja, ja. En uiteindelijk hebben we hem kunnen vinden. En Rick, wat dacht jij toen jij hoorde er is iemand die van tevoren de autoriteit heeft gewaarschuwd voor deze moord? Ja, dan ga je haren natuurlijk meteen omhoog staan. Want wat dacht je? Dit heeft een grote betekenis? Of? Ja, ik dacht meteen van dat is spectaculair nieuws. Als je iemand kan vinden die gewaarschuwd heeft en je kan daar ook echt bewijs voor vinden. Hij heeft een tijdje bij iemand in huis gewoond die wij ook kenden. En aan hem had hij ook verteld dat hij voor de Iraanse geheime dienst werkte. Dus die had hem uit huis gedonderd, zal ik maar zeggen. Ja. We hadden dus wel zijn naam, maar niet zijn contactgegevens. Geen telefoonnummer of een woonadres. Nee, we wisten wel, zeg maar, sociale media. Ja, deze man had ook niet echt contacten met de groep waar wij, zeg maar, onze contacten hadden. Dat waren echte politiek activisten. Die behoorden tot een andere groep. Ze kenden wel het verhaal, maar ze wisten niet waar die zat. Het was een beetje een sprong in het duister. Nou, we hebben een korte samenvatting gemaakt van die spannende zoektocht. Uit juni 2021 was dat. Laten we even luisteren. Maar nog even goed om te weten. Rond 2:30 in deze uitzending is er een extra nieuwsbulletin over de situatie in Israël en de Gazastrook. Ook dat houden we dat natuurlijk in de gaten. Eerst de zoektocht naar de man die voorkennis had over die moord op Ahmed Molonissi. Ja, we zitten in de auto. We zijn op weg naar een Iraanse man in een dorpje, ergens in Nederland. Maar we gaan niet zeggen wie het is en waar, David. Ja, dat mogen we niet zeggen, omdat deze meneer dan wel eens gevaar zou kunnen lopen. Ja. Het is namelijk een meneer die heeft verteld de afgelopen jaren dat hij voor de Iraanse inlichtingendienst heeft gewerkt. Jarenlang. Omdat hij na eind 2015, begin 2016 naar Nederland is gekomen. En die heeft toen verteld, naar eigen zeggen, aan de IND met welke opdracht hij hier is gekomen. Ja. Een opdracht van de Iraanse inlichtingendienst. Ja. We willen deze meneer heel graag spreken, omdat hij mogelijk nieuwe informatie heeft op de moord op Molonissi. Het gaat om een Iranier in Nederland die al voor de moord de Nederlandse autoriteiten zegt te hebben gewaarschuwd voor een Iraans moordplan op Molonissi. Hij is een getuige in meerdere strafrechtelijke onderzoeken in Nederland en Denemarken. We hebben verschillende documenten kunnen inzien waaruit blijkt dat hij meerdere keren verklaringen heeft afgelegd. We weten wel zijn naam, maar hebben geen contactgegevens of adres. Via zijn sociale media, een Facebook- en een Instagram-account, komen we niet veel verder. We horen ook dat hij in een dorp vlakbij een grote stad woont en welke stad dat is. Uiteraard willen we de man heel graag opsporen en spreken. Met die gegevens gaan we naar de researchdesk van de VPRO, die gespecialiseerd is in zogenaamd open source onderzoek. Nou, we hadden twee dingen die belangrijk waren. Dat was de Facebook-account en de Instagram-account. Op het Facebook-account kon je kijken. Dat stond open. Daar staan gewoon meerdere bij volgers staan er meerdere vrienden of familieleden. Maar daar kwamen we niet echt veel verder mee qua adresgegevens of wat dan ook. Het was wel duidelijk dat deze meneer ook in Nederland een connectie had. Dat was sowieso wel duidelijk. Het was ook heel apart dat hij in zijn profielfoto is duidelijk zichtbaar dat hij ergens staat in Nederland, in een grote stad. Dan hadden we ook nog een Instagram-account van jullie gekregen. En ten tweede hebben we die Arabische tekst in Instagram bij zoeken gedaan. En toen kregen we nog een Instagram-account. Dus dat betekent dat hij twee Instagram-accounts heeft? Precies. Hij heeft dus twee Instagram-accounts. Maar wat veel belangrijker was, er waren een paar filmpjes had hij gemaakt die duidelijk in Nederland zijn opgenomen. Ja. En die zijn interessant natuurlijk. Want daar filmpje staat vaak veel meer informatie op dan één foto. Je ziet bijvoorbeeld nu in één filmpje zie je een woonwijk uit de 70e, 80e jaren, schatten wij zo in. En ja, het is overduidelijk Nederland. Er staan nog een paar filmpjes op, hè? Ja, er staan ook nog meer filmpjes op. Die ook interessant zijn, die ook iets vertellen. Ja, die vertellen ook weer wat. Dat gaat dan, het is dan op een ander tijdstip genomen. Er zijn twee filmpjes waarbij mensen zwemmen in een, zo te zien, kanaal ergens in een stadje. Ja, kunnen we eens kijken naar het filmpje? Ja. Ja. Nou, hier zie je een filmpje. Je ziet al je verboden om te zwemmen. wat ze vervolgens wel gaan doen, dat is wel leuk. Dat is niet in Iran. Dat is zeker niet in Iran. Hij filmt echt alles. En ja, dat is niet slim als je niet gevonden wil worden eigenlijk. Dus je hebt gewoon naar aanleiding van dat filmpje zijn adres gevonden? Eigenlijk hebben we uiteindelijk zijn adres gevonden, ja. We hebben nu dus vermoedelijk woonplaats en hoogstwaarschijnlijk zijn adres. Maar de enige manier om daarachter te komen is erop af te gaan. We hebben geen afspraak. Wat gaan we doen? Ja, we gaan zo meteen in zijn straat kijken. En dan bellen we gewoon aan. Ja, om te vragen wie daar woont. En als hij open doet, dan zullen wij vragen of we hem even kunnen spreken over wat hij de afgelopen jaren heeft verteld en hoe dat voor hem is gegaan. Ja, het kan ook zo zijn dat hij ons niet te woord wil staan natuurlijk. Ja, die kans die lijkt me vrij aanzienlijk. Maar je weet het niet. Kijk, wij merken ook dat wat hij de afgelopen jaren heeft verklaard, dat hij kennelijk ook enige behoefte heeft om hierover te praten. Nou, we zijn er bijna, David. Ja, dit is ook het water waar van een filmpje op die Instagram-account staat, hè? Hier moet het ergens zijn, hè? Ja, ik zie hier al de steiger. Volgens mij is dat de steiger ook die ik herken van de filmpjes. Ja. En dan moeten we nu even op zoek naar de meerpaal met de tekst verboden te zwemmen. Ja. En volgens mij zit hij hier rechts op. Hier zo. Ja, ik zie hem al. Ja. Ja. Ja, dit is precies, dit is de plek. Dus we weten dat we nou in de buurt zijn. Ja. En het is echt op een steenworp afstand van het huis waar we denken dat we moeten zijn, hè? Ja, ik gok 100 meter. Ja. Ja. Nou, dan gaan we nu bij het huis aanbellen. Ik stop wel even met opnemen, want als ik met draaiende recorder daar aanbel, daar schrikt hij misschien heel erg van en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Nou David, we hebben bij 5 deuren aangebeld. Ja, en de 5e deur was het ook. Uiteindelijk. Ja, na een paar keer aanbellen hebben we hem gevonden. En hebben we ook eventjes met hem kunnen praten. Hij had wel haast. Maar ja, we hebben het verhaal kunnen verifiëren. Ja. De belangrijkste punten. En wat zijn de belangrijkste punten? Nou, de belangrijkste punten is dat hij vertelt dat hij met zowel de IND als de AIVD heeft gesproken en heeft verteld met welke opdracht hij naar Nederland was gestuurd. Namelijk een plan maken om Molenici te vermoorden en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Dat is het allerbelangrijkste. En, ja, en wat hij ook vertelt en wat we eigenlijk ook al hadden gehoord eerder, is dat hij een paar dagen van tevoren notabene de AIVD heeft ingelicht dat hij dacht dat de moord op handen was. Ja, kennelijk had hij rechtstreeks toegang tot iemand van de AIVD en heeft ze opnieuw benaderd om te waarschuwen dat de moord op handen was. Ja, hij heeft langere tijd contact gehad met de AIVD. Dat is eigenlijk ook al wat we wisten. Maar hij bevestigt nu ook, ja, vlak voor de moord heb ik contact opgenomen en heb ik dat verteld. En het wordt ook duidelijker nu waarom hij dat deed. En dat is namelijk dat hij kennelijk was gebeld met de vraag of hij het huis van Molinisi kon fotograferen. De ingang, de uitgang, de omgeving. Eigenlijk wat we in andere dossiers ook al wel hebben gezien. Dat ze kennelijk van tevoren goed vastleggen hoe zo'n omgeving eruit ziet. Ja. Hey, en hij heeft ook zijn verhaal gedaan bij binnenkomst, hè, bij de immigratiedienst, de IND. Ja, ogenblikkelijk. Eigenlijk vertelt hij gewoon dat hij dat op zo ongeveer dag 1 heeft gedaan. Heeft hij het verteld. Het zou ook vastliggen in het dossier zelfs. Nou David, we hadden besloten toch nog een keer terug te gaan naar die Iraanse bron. Want we wilden zijn dossier, zijn IND-dossier in kunnen kijken. Hè? Kijk, wat we nu weten is dat hij vertelt dat hij zijn verhaal heeft gedaan aan de IND. Ruimschoots voor de moord op Nisi. Dus dat hij heeft verteld, ik ben hier naartoe gestuurd. Met als opdracht om die moord voor te bereiden en uiteindelijk dus ook te plegen. Ja. Alleen, wij willen dat graag ook zelf even vaststellen. Dus wat we nu gaan doen, we gaan hem vragen of hij ons zijn dossier kan laten zien. Zodat wij kunnen checken dat in zijn eerste gehoor dat hij heeft gehad bij de IND, dat hij ook daadwerkelijk vertelt over zijn opdracht. En dan is vooral ook de datum van dat eerste gehoor belangrijk. Ja, dat klopt. Hij heeft gezegd, meteen bij binnenkomst in Nederland heb ik dit aan de IND verteld. Dus we gaan inderdaad kijken of dat eind 2015 of begin 2016 al is geweest. Hij was thuis? Ja, hij deed open. Hij was voorbereid. We hadden natuurlijk van tevoren gesproken en hij had alles klaargelegd. En wat wij wilden lezen, dat was zijn allereerste gehoor bij de IND. En daar stond het inderdaad in. Hij heeft daar verteld wat wij ook al eerder hadden gehoord. Namelijk dat hij hier naartoe was gestuurd met als opdracht Molinisi van het leven te beroven. Wat opviel is dat hij het niet één keer heeft verteld, maar eigenlijk twee keer. Eentje, één verklaring is geweest van mei 2016. Maar hij heeft het daarna nog een keer verteld in een aanvullend gehoor. En dat was in april 2017. Dus ja, beide verklaringen zijn dus van ruimschoots voor de daadwerkelijke moord. Ja. Zijn we ook meer te weten gekomen over de werkwijze en wat het plan nou precies was? Ja, wel eigenlijk nog wel iets meer dan we al hadden gehoord. En dat gaat er vooral over dat kennelijk de Iraanse dienst, dus volgens deze meneer, het plan had om het erop te laten lijken dat iemand van een stam in Iran iemand anders van een andere stam in Iran om het leven zou brengen. Dus dat de Iraanse dienst zelf een beetje buiten beeld bleef. Ja. Hij is gerekruteerd als informant voor de geheime dienst. Hij moest de klussen voor hem en uitvoeren. Maar ik heb niet de indruk dat hij ook werkelijk toen die eenmaal in Nederland was nog voor hen gewerkt heeft, hè? Nee, dat is wat hij voortdurend ontkent. Hij zegt, ik heb geen informatie doorgespeeld. Ik heb nooit het plan gehad om daadwerkelijk Nisi te vermoorden of een plan te maken om hem om het leven te brengen. En wat opvalt in deze gehoren, die we nu dus voor het eerst hebben gezien, is dat hij zelf zegt op een gegeven moment van als het zou gebeuren, dan zou ik hem eigenlijk met mijn leven beschermen. Dan zou ik ervoor springen. Een iets andere formulering, maar dat is wat hij erover zegt. Ja, tot zover deze korte samenvatting van de zoektocht van Rick Delhaas en David Davidson naar die bron. Die zoektocht was in juni 2021. Rick Delhaas en David Davidson zitten hier nog steeds in de studio. Ja, jullie vonden dus deze Iraanse asielzoeker die al voor de moord op Ahmad Molinisi waarschuwde dat deze man gevaar liep. Mede hierom diende de familie van Molinisi een klacht in bij de AIVD. Ja, jullie kregen deze meneer dus aan de praat. Maar hoe, dat moet je toch even uitleggen, hoe doe je zoiets? Je komt eraan, wat zeg je dan? Ja, want die man kent jullie helemaal niet. Nee, sterker nog, hij spreekt ook niet echt goed Nederlands. Dus we hadden uit voorzorg een tolk Arabisch meegenomen. Hè, want het is van de Arabische minderheid. Ja, ja, en na een paar keer aanbellen deed hij open. Hè. We hadden zelf ook al van, hij kan ook de deur dichtgooien. Hè. Ik bedoel, dat hij niet wil praten. Ja. En wat was je toverspreuk? Waarmee kreeg je hem aan de praat? Ten eerste, hij was eigenlijk ontzettend gastvrij. Dus we hebben uitgebreid uitgelegd wie we waren, dat we journalisten waren en waarom we hem wilden spreken. En hij heeft ons gewoon binnengelaten. Maar schrok hij zich dan niet helemaal? Nee, hij was verbaasd. Maar hij wilde ons absoluut te woord staan. En ging dus dat hij heeft thee of koffie voor ons gezet. Allebei. En we hebben een uur zitten praten daar. Ongelooflijk. Ja. En hij was dus, even voor de duidelijkheid, hij was dus aanvankelijk gestuurd door de Iraanse geheime dienst. Ja. Nou ja, kijk, hij werkte al heel lang voor de Iraanse geheime dienst. Ook had hij in Syrië klussen voor hun gedaan. En hij was eigenlijk in Iran een beetje vastgelopen. Dus hij kreeg die opdracht, maar het was voor hem eigenlijk ook de mogelijkheid om Iran te ontvluchten. Ja, ja. En David, ja, dit wordt dan bekend. De familie van de vermoorde Molenici, die hoort dit ook. Ja. En dient vervolgens een klacht in bij de AIVD. Ja. Wat hield die klacht precies in? Nou kijk, die familie, moet je indenken, die was geschokt eigenlijk door onze uitzending bij Argos destijds. Ze hebben altijd gezegd, de staat weet meer. We hebben zelf ook gewaarschuwd, er had iets moeten gebeuren. De staat heeft ook altijd gezegd, nee hoor, dat is niet zo. Andere bewoordingen natuurlijk, maar daar komen we het op neer. Ja. En uiteindelijk, ja, na die uitzending, hoorden ze dit verhaal dat er iemand, ook een derde dus, had gewaarschuwd dat er iets aan de hand was en dat hun vader mogelijk gevaar liep. Nou, daar waren ze echt van ontdaan. En toen hebben ze samen met een advocaat inderdaad een klacht ingediend. En daar stond eigenlijk gewoon in, ook met benoeming van de feiten die wij naar het buiten hadden gebracht toen. Dat zij zeiden van, de AIVD heeft gewoon heel slecht gehandeld hierin. Wist wel meer, had een daadwerkelijke aanleiding om iets te doen ook. En bovendien zeiden ze van, we willen eigenlijk weten of deze informatie überhaupt is gedeeld binnen de overheid. Ja. En wel met het Openbaar Ministerie. Zodat het Openbaar Ministerie uiteindelijk kan zeggen, in samenspraak met de politie, wij vinden misschien wel dat er iets van beveiliging nodig is. Maar dat is dus nooit gebeurd. Dat was dus de klacht die zij indiende. Nu heeft dus de AIVD op dit moment, althans kort geleden, een reactie gegeven op die klacht van de familie. En jullie spraken hierover de advocaat van de familie, Barbara van Straten. Juist. Laten we even luisteren wat zij hierover heeft te zeggen. De AIVD heeft een reactie gestuurd waarbij de klacht deels gegrond is verklaard. En dat ziet dan op de laatste twee punten van de klacht. Dus het feit dat er onvoldoende communicatie is geweest met het Openbaar Ministerie. Volgens de eigen protocollen van de AIVD hadden zij eerder contact moeten opnemen met het Openbaar Ministerie in deze situatie. En dat is niet gebeurd. En daarnaast is er ook erkend dat er anders gecommuniceerd had moeten worden met de familie. En bijvoorbeeld dat het fout is gegaan dat zij uit de media hebben moeten vernemen dat er sancties zouden worden opgelegd vanwege de moord op hun vader. Ja. En kunt u dat uitleggen, dat de AIVD eerder contact had moeten opnemen met het OM? Wat houdt dat in? De AIVD heeft eigen interne protocollen. En dat zij zeggen, als wij bepaalde aanwijzingen krijgen, bepaalde informatie over dat mensen gevaar lopen, dan moeten wij dat voorleggen aan de landelijk officier van justitie. En dan is het aan het OM om daar vervolgens maatregelen over te nemen. Dus ze gaan ook niet zo ver in de reactie dat ze zeggen van, anders was dit bijvoorbeeld niet gebeurd, of anders had het OM maatregelen genomen. Maar zij zeggen, we hadden het OM tenminste die mogelijkheid moeten geven door hen te informeren vooraf. En dat is, of eigenlijk op dat moment. En dat is niet gebeurd. En daarmee hebben zij in ieder geval niet conform hun eigen protocollen gehandeld. En wij zeggen natuurlijk van, daarmee is ook opnieuw een beschermingsmaatregel ontnomen aan de familie in Molenici, die mogelijk wel zijn leven had kunnen sparen. Maar goed, dat is een conclusie die wij daar zelf aan verbinden. En er is ook een deel niet gegrond verklaard. Waar gaat dat over? Ja, dat ziet voor de familie ook wel een heel belangrijke punten. Dat ziet namelijk op het feit dat zij zeggen van, op basis van de informatie die er lag toen bij de AIVD, had de AIVD moeten ingrijpen. En die hadden zelf maatregelen moeten nemen en dat hebben ze niet gedaan. En daarvan zegt de AIVD, dat is niet zo. Zij geven wel toe dat er informatie was, dat ze al dingen in onderzoek hadden, maar zij zeggen, het was nog niet concreet genoeg, het was onvoldoende verifieerbaar en we hebben daarom op dat moment daar niet op gehandeld. Ja. Wat zegt de familie op dit besluit? Ja, voor de familie is dat onbegrijpelijk. Zeker gezien hun eerdere ervaringen nogmaals. Toen zij nog in Maastricht wonen, er juist wel heel actief vanuit de AIVD contact is gezocht. Dat contact is op een gegeven moment verbroken, eenzijdig vanuit de AIVD. En dat is nooit hersteld. En dat is voor hen onbegrijpelijk. Zij begrijpen tot op de dag van vandaag niet waarom dat zo is gegaan. En ook niet waarom de AIVD vervolgens, toen zij die informatie hadden, vlak voor de moord op hun vader, blijkt achteraf, niet meer heeft gedaan om hem te waarschuwen. En ja, zij zeggen letterlijk, ze hadden toch op zijn minst, ze hadden kunnen bellen, ze hadden kunnen waarschuwen. En er is niks gebeurd. Ja. Wat is de reactie van de familie op deze deels gegrond verklaring van de AIVD? Nou, er is een gesprek geweest met de AIVD en dat is op zich verwelkomd door de familie. Dat is ook voor het eerst dat er zo open is gesproken over wat hen is overkomen en ook de houding vanuit de dienst richting de familie. Maar aan de andere kant zijn zij nog steeds heel erg boos en verdrietig over hoe dat destijds is gegaan en wat er achteraf blijkt dat er toch al allemaal lag aan informatie. En hebben zij het gevoel dat daar een tekort is geschoten en dat er meer had moeten worden gedaan. Dus zij hebben dit nog steeds in overweging. En ja, het is mogelijk om het huidige oordeel van de klacht, dus deels gegrond, deels ongegrond, nog te laten toetsen door de commissie van toezicht op de AIVD. En dat is iets dat wij momenteel overwegen of we die volgende stap zullen zetten of niet. Wat de familie helaas moet constateren is dat pas op het moment dat er vanuit de journalistiek of vanuit henzelf concrete punten worden aangedragen, dat er dan gedraaid wordt door de staat. Dat ze dan toegeven, oh nee, ja, misschien hadden we toch wel het anders moeten doen. Of nee, er ligt inderdaad toch wel iets meer dan eerder gezegd. En dat is heel pijnlijk en naar. Maar ja, dat betekent dat zij misschien nu opnieuw die extra stap moeten zetten om opnieuw te laten toetsen of wat er vanuit nu gecommuniceerd is vanuit de dienst, of dat inderdaad zo is en of er inderdaad niet toch meer had moeten worden gedaan. Zoals zij zelf denken. Hoe staat het verder met de zaak? Want u had ook een aansprakelijkstelling gedaan. En hoe is het met het onderzoek naar de moord zelf? Voor zover wij weten loopt het strafrechtelijk onderzoek nog steeds. Dat is ook alles wat ik daar op dit moment over kan zeggen. En voor wat betreft de aansprakelijkstelling, ook die is toen niet heel lang na uw uitzending uitgegaan. Daar zijn wij nu over in overleg met de staat. Ja. Maar even terug op het onderzoek, want het dreigde even een cold case te worden. Hè? Ja, ik kan daar verder niks over zeggen. Ja, dat was Barbara van Straten, de advocaat van de familie Molanisi. De AIVD erkent dus zelf dat ze contact had moeten opnemen met het Openbaar Ministerie over de dreigementen aan het adres van deze meneer, die later is vermoord. We praten zo verder over deze pikante kwestie, maar eerst een nieuwsupdate van de NOS over de situatie in Gaza. Hier is Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Er is onduidelijkheid over het openstellen van de grensovergang tussen Egypte en de Gaza-strook. Palestijnen met een andere nationaliteit hebben volgens Al Jazeera e-mails gekregen waarin stond dat de grens voor hen zou opengaan. Maar toen ze daar aankwamen, bleken ze toch niet te mogen oversteken. Het zijn volgens de tv-zender Palestijnen met Europese, Canadese, Amerikaanse en Chinese documenten. Ze wachten nu op verdere instructies van hun ambassades. En vanuit Egypte blijft de grens ook dicht voor hulpgoederen. Langs de snelweg tussen Cairo en Ismailia staan trucks met hulpgoederen die Gaza niet in mogen. De autoriteiten in de Gazastrook zeggen dat 70 Palestijnen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval gisteren op een evacuatiekonvooi. Meer dan 200 mensen raakten volgens hen gewond. Volgens onderzoekers is op beelden te zien hoe lichamen op een doorgaande weg van het noorden naar het zuiden van Gaza liggen. De aanval zal gisteren aan het eind van de middag zijn geweest, terwijl Israël de tijd had gegeven voor evacuatie. Israël zegt dat het Hamas-commandant Ali al-Kadhi heeft gedood. Hij zou vorige week zaterdag de terreuraanval hebben geleid op het zuiden van Israël, waarbij honderden burgers werden vermoord en een aantal inwoners werd ontvoerd. Israël zegt dat de Hamas-commandant is gedood bij een drone-aanval. Het bericht is nog niet door onafhankelijke bron bevestigd. NPO Radio 1. Argos. Ja, Argos, waarin we de moord hier in Nederland op de politieke activist Ahmad Molanisi bespreken. En vooral ook over de steken die de AIVD in deze kwestie liet vallen. We zochten inlichtingen- en veiligheidsexpert Jelle van Buren van de Universiteit Leiden op om zijn kant van de zaak te horen. Luister mee. Wat ontzettend opvalt is dat hiermee eigenlijk duidelijk wordt dat de AIVD wel degelijk over informatie beschikte, over plannen voor de moordaanslag of het voorbereiden van een moordaanslag voordat de moord plaatsvond. En bij mijn weten is dat de eerste keer dat dit nu zo duidelijk op tafel ligt. Nou zegt de AIVD alleen, wij hadden wel informatie, maar we vonden haar niet concreet genoeg. Dat kan zijn en dat is voor mij als buitenstaander onmogelijk om precies te beoordelen hoe concreet was de informatie. Tegelijkertijd, we hebben het de laatste tijd vaker over het verschil tussen concrete dreigingen en voorstelbare dreigingen. Het hoeft niet 100% concreet te zijn om het toch zo serieus te nemen dat je er wellicht op gaat acteren. Want er is een precedent, namelijk dat er eigenlijk na de moord op Theo van Gogh een onderzoek is geweest en eigenlijk afspraken zijn gemaakt. Een soort protocol, kun je zeggen. Ja, er bestaat een protocol. Dat is op basis van een onderzoeksrapport van de Commissie Toezicht, Inlichting en Veiligheidsdiensten, de CTIVD. Dat is een openbaar rapport, is voor iedereen na te lezen. En daarin wordt eigenlijk gezegd, op het moment dat er een vermoeden is van ernstige strafbare feiten, nou, daar zou je in dit geval natuurlijk wel van kunnen spreken, is er bijna geen ruimte voor de AIVD om niet in contact en in overleg met het Openbaar Ministerie te kijken of deze informatie doorgezet moet worden, opdat er opsporing kan plaatsvinden en dat die strafbare feiten voorkomen kunnen worden. Maar uit het rapport blijkt heel duidelijk dat het uitgangspunt is dat op het moment dat je over serieuze informatie beschikt over ernstige strafbare feiten, dat dan in overleg met het Openbaar Ministerie moet worden gekeken of het wordt omgezet in een ambtsbericht. En op basis van een ambtsbericht kunnen vervolgens Openbaar Ministerie en politie een opsporingsonderzoek starten. Ja, nou weten we natuurlijk niet over welke informatie de AIVD beschikte en of dat dezelfde informatie is waarover Argos beschikt, hè, de bron die we hebben gesproken. Maar als je uitgaat even van onze informatie, hoe moet je dan zeg maar betrouwbaar, concreet dat soort dingen interpreteren als je weet wat wij weten? Nou, in mijn optiek kun je dan spreken van concrete informatie. Betekent niet dat het 100% vaststaat of zeker is, maar concreet genoeg en betrouwbaar genoeg, omdat het gaat over informatie die herhaaldelijk naar voren is gekomen en door een bron die ook kennis van zaken heeft. Dit is niet iemand die alles bij elkaar fantaseert. Dat op zich zal genoeg aanleiding moeten zijn om op zijn minst als AIVD een vooroverleg te hebben met het Openbaar Ministerie. Wat vinden jullie hiervan? Zit hier iets in? Zouden we in jullie ogen misschien een ambtsbericht moeten uitbrengen en over welke zaken dan? En op dat moment heeft ook het Openbaar Ministerie een stem in de zaak en die krijgt dan op zijn minst de gelegenheid om zelf toch ook deze informatie en feiten te duiden en te wegen. Ik citeer nog even uit het CTIVD-rapport om even wat meer inzicht in die ruimte te krijgen. Wanneer het gaat om informatie over ernstige strafbare feiten, dat de ruimte om te beslissen deze informatie niet aan het OM te verstrekken uitermate klein, zo niet nihil is. Nou, dat geeft precies aan hoe belangrijk en hoe strak dit protocol in feite is. Het woord nihil, ja, dat zegt eigenlijk letterlijk, er is geen ruimte om af te wijken. Er wordt een hele kleine opening opengelaten dat het misschien heel soms in bepaalde gevallen zou kunnen. Maar eigenlijk wordt hier gezegd, dit is protocol, dit is het uitgangspunt. Je kunt alleen afwijken als er sprake is van evident onjuist of onbetrouwbare informatie. Zo niet, dan moet je in dit soort gevallen in vooroverleg gegaan met het Openbaar Ministerie. Je kunt zeggen, ja, heel simpelweg, ja, god, er is een protocol niet gevolgd. Ja, een protocol niet gevolgd, maar de uitkomst is wel een politieke moord in Den Haag. Ja, en het protocol heeft ook een hele specifieke betekenis. Je kunt natuurlijk denken van achter zijn afspraken, ja, die worden wel eens geschonden. Maar het gaat hier eigenlijk in de kern ook om de samenwerking tussen de inlichtingendiensten en het Openbaar Ministerie en de politie. De AIVD is niet gericht op opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat is niet hun taak. Zij moeten de democratische rechtsorde en de nationale veiligheid beschermen. Maar tijdens hun werk kunnen ze natuurlijk wel degelijk kennis verkrijgen over ernstige strafbare feiten. En de vraag is dan, is het geheel aan de AIVD om te beslissen of en wanneer ze iets met die informatie doen, door het door te zetten naar politie en Openbaar Ministerie, of zijn er toch ook afspraken en regels voor? Nou, dan komen we op het protocol. En daar staat heel duidelijk, als er sprake is van ernstige strafbare feiten, dan moet er dat vooroverleg plaatsvinden. De ruimte om daarvan af te wijken is nihil. Ja, dat was Jelle van Buren van de Universiteit Leiden over de rol van de AIVD in deze moordzaak. Ja, het is wel duidelijk, de AIVD had gewoon zich moeten melden bij het Openbaar Ministerie. In de studio zitten nog steeds David Davidson van Follow the Money en Argos-collega Rick Delhaas, de mannen die dit nieuws boven tafel tilden. David, ja, jullie zijn teruggegaan naar de bron die de AIVD tipte over die op handen zijnde moord op Molenici. De bron waarover jullie eerder in de uitzending al spraken. Waarom wilden jullie deze persoon nog een keer spreken? Ja, kijk, we hadden hem natuurlijk gesproken en uitgebreid de eerste keer. Toen heeft hij ook al verteld aan ons, ik heb de AIVD ingelicht. Ja. Dus dat wisten we. Maar eigenlijk met de kennis die we nu hebben, wilden we toch eigenlijk wel weten van, omdat de vraag is het concreet, is het niet concreet, wilden wij specifieker weten wat hij nou precies met de AIVD had besproken, hoe vaak hij dat heeft gedaan, wat hij precies heeft aangedragen en gezegd en op welke momenten. Mm-hmm. Dat is de reden geweest dat we nog een keer bij hem zijn langs geweest om ook dat te vragen. Nou, we waren opnieuw welkom. En wat zei hij daarop? Nou, hij heeft eigenlijk helemaal uit de doeken gedaan hoe vaak eigenlijk op wekelijkse basis dat hij met die mensen heeft gesproken. De AIVD'ers. Ja, en dat is allemaal gebeurd in het jaar van de moord. Maanden voor de moord. Tot en met eigenlijk de week voor de moord. En ja, op het laatst heeft hij, dus in die week ervoor, heeft hij nog een keer alarm geslagen. Dat hebben we net ook al een beetje verteld. Ja. Maar een detail eruit is dat hij eigenlijk heeft gezegd dat hij op een gegeven moment dat huilend heeft gedaan. Omdat zijn gevoel was dat het echt ging gebeuren. En hij dus niet de respons kreeg die hij wilde. Ongelooflijk. Ja, Enrik, hij wilde hier natuurlijk niet in de studio komen vertellen wat hij te vertellen heeft. Hè? Hij wilde ook niet met zijn eigen stem op de radio. Nee. We hebben niets kunnen opnemen. Hij zegt dat hij een bekende stem heeft. Of dat ze zijn stem kennen. Dus hij wilde absoluut niet met zijn stem. We mogen ook zijn naam niet noemen. Ik denk dat daar goede reden voor is. Omdat hij zelf natuurlijk ook gewoon gevaar loopt. Want Iran is hier actief. Dat hebben we kunnen merken. Ja. En ik denk niet dat zij blij zijn dat hij als een Iraanse geheime agent of werkend voor de inlichtingendienst is gaan praten met de Nederlandse inlichtingendienst. Nee. En de Nederlandse inlichtingendienst, die dus inderdaad op wekelijks basis contact met hem had door het hele land, op Centraal Station Utrecht, politiebureaus Den Haag. Die spoorde hem eigenlijk ook aan, omdat hij nog steeds contact had. Hè. Hij is ooit door zijn oom in de geheime dienst gehaald. Hè. Hij behoort, van Iran, ja. Van Iran. Hij behoort tot dezelfde Arabische minderheid als die meneer Molanissi. En de Nederlandse AIVD spoorde hem aan om zijn contacten te gebruiken, om alsmaar nieuwe informatie op te halen. Hij had een telefoonnummer gekregen van waar hij mee moest communiceren. En dan moest hij per sms een punt sturen. Gewoon een punt? Een punt. Dus geen onderwerp, niks, geen informatie. Dan had hij iets nieuws te melden. Want dat was een teken dan of zo? Of? Dat was een teken. En dan namen zij contact op. De belden dan een tolk. En dan maakten ze weer een nieuwe afspraak. En wat hij dus ook zegt, hè, dat hij echt talloze keren over het moordplan heeft gesproken met de AIVD. En omdat hij die contacten nog had met de Iraanse inlichtingendienst, was hij dus ook op de hoogte van een aanhoudende dreiging tegenover ten aanzien van meneer. Hij speelde dus eigenlijk een soort dubbelrol. Ja, dan ga je hier niet vrij in de studio zitten. Dan kan ik me wel voorstellen dat je dan een beetje op je hoede bent. We hebben wel een fragment van jullie gesprek met hem. Dat gaat over hoe hij met de AIVD in contact kwam. Laten we even luisteren. Voor de duidelijkheid, het is dus iemand anders die zijn woorden vertolkt. Ja. En we moeten nog even zeggen, want het begint met een opmerking over Ahwazi. Dat moet je even zeggen. Wat is dat? Nou ja, dat is dus zeg maar die Arabische bevolkingsgroep, die Arabische minderheid. Dat weten we dan. Ja. Let's go. Vlak voor de moord was er een vergadering van Ahwazi, waar ik ook voor was uitgenodigd. Dat was in een hotel vlakbij het station in Den Haag. Daar zag ik een Iraanse agent die zich voordeed als politiek activist. Maar hij werkte al 18 jaar voor de geheime dienst. Anderen wisten dat niet. Ik wel. Ik kende hem al van mijn tijd uit Iran. Later die dag was ik met vrienden en een van hen werd door deze man gebeld. Hij vroeg of we naar het huis van Ahmed Molanissi kwamen, want hij zat daar samen met anderen. Ik heb deze informatie ook met de AIVD gedeeld, samen met een foto van die man. Ja, deze bron zegt dus tegen jullie dat hij de AIVD heeft geïnformeerd over de aanwezigheid van een Iraanse spion in de buurt van de man die dus later werd vermoord. Ja. Rick, wanneer heeft hij de AIVD hierover precies geïnformeerd? Nou, de laatste keer is zeg maar in de week voor de moord. En wat zegt dat dan precies? Nou, kijk, hij... Dat er iemand van de Iraanse geheime dienst bij die molenissie is gesignaleerd? Hij had deze meneer dus gezien. Maar hij had nog een andere Iraanse agent gezien. En die was ook in de buurt van Den Haag Centraal Station, hè, waar de familie Nisi woonde. En bovendien werd hij eigenlijk op dagelijkse basis aangespoord vanuit Iran om terug te keren naar Iran, desnoods op illegale wijze. En hij heeft dat zelf geïnterpreteerd als dat zij geen getuigen in de buurt wilden hebben als Mollah Nisi vermoord werd. Zodat hij niet zou gaan praten daarna of zo? Precies, ja. Ja, ja. En hoe vaak heeft hij het dan over de dreiging, specifiek die dreiging tegen Mollah Nisi, gehad? Weten jullie dat? Ja, nou kijk, hij heeft een vijftal keer op de AIVD gewaarschuwd, omdat hij informatie had over een aanhoudende dreiging. Bijvoorbeeld omdat er iemand naar Nederland werd gestuurd om voorbereidingen te plegen. Hè. Dan moet je denken, informatie verzamelen, omgeving van de woning fotograferen. En hij haalde dat dus steeds op uit zijn netwerk, omdat hij met oud-collega's nog steeds contact onderhield. En weten jullie iets over de manier waarop de AIVD daarop heeft gereageerd? Nou, de laatste keer zijn ze bij hem thuis geweest, David. Ja. Dus dat was in de week voor de moord. Ja, kijk, zelf zegt hij dat hij het gevoel had dat ze hem serieus namen. Hij zegt ook van, ik heb zeg maar dat een intentie was om Mollah Nisi wat aan te doen. Dat heb ik wel 100 keer verteld. Hmm. Ja, dat zegt hij daarover. En in die laatste week eigenlijk ook. En daarover vertelt hij, dat was wel uitzonderlijk. Want meestal spraken ze op een plek in het land af. Op een station, in een café, in een grote stad. Dat soort dingen. Of op een politiebureau gebeurde ook. Hmm. En de laatste keer zijn ze bij hem thuis geweest. En hij heeft dat beschreven, waar ze zaten. Dat ze hun notities maakten. Nou, daarna hebben ze hem bedankt. En er is dus uiteindelijk geen actie ondernomen. Maar hij had dus zelf wel het idee, mijn woorden worden serieus genomen. Ja. Ja. Ja. Maar dan ja. Is er daarna dus iets fout gegaan bij de AIVD, zou je zeggen. Misschien hebben ze zijn woorden wel serieus genomen, maar ze hebben er in ieder geval niet op gehandeld. Dat is het enige wat we echt zeker weten. En wat hij vertelt is van, ja, kijk, de manier waarop ze mij uitvroegen, de manier waarop ze mij ook vroegen om steeds nieuwe dingen op te halen uit mijn netwerk en dat door te vertellen, duidde er voor mij op dat ze mij serieus namen hierover. Ja. Wat misschien nog wel interessant is om te vertellen, is dat ze op de dag van de moord contact met hem hebben opgenomen. Hij heeft het zelf uit sociale media gehaald dat Mollah Nisi vermoord werd. En ze hebben diezelfde week nog een afspraak gehad met 5 of 6 AIVD'ers in een hotel in Utrecht. En daar hebben zij excuses aangeboden, notabene aan deze man, en gezegd, ja, wij wisten niet dat die moord te gebeuren stond. Dus dat vond ik wel heel erg opmerkelijk. Ja, hoe kan dat nou? Nou ja, ik... Als je zulke concrete informatie krijgt. Ja, nou ja, ik weet het ook niet. Dit is wat hij ons vertelt. Hoe was zijn reactie? Die moet natuurlijk helemaal ondersteboven zijn geweest, die man. Nou, nee, kijk, daarvoor al in die week wat David zegt, hij heeft huilend opgebeld naar zijn contact, omdat hij echt ervan overtuigd was dat de moord aanstaande was. Ja, ja. En David, hoe voelt die man zich nu? Nou, die is, die kun je gerust boos noemen. Ja. Hij voelt zich ook misbruikt, want wat hij vertelt, kijk, na de moord en inderdaad na het bezoek aan het hotel, waarin ze wel hebben gezegd, sorry, maar dit zagen wij zo toch niet aankomen, heeft hij nog wel veel contact gehad met de AIVD. Dus er zijn ook in de maanden daarna zijn er nog heel veel afspraken geweest. In de maanden na de moord? Ja, hij vertelt zelfs eigenlijk nog wel meer dan daarvoor. Zijn ze ook inderdaad met foto's in de weer gegaan, heeft foto's laten zien, kreeg foto's te zien. Of dat de daders waren. Ja, of mensen die er iets mee te maken hadden. Dus er was nog heel veel contact. Maar op een gegeven moment, vertelt hij, werd het contact in één keer stopgezet. Dus er werd gewoon niet meer gereageerd. En wat hij daar ook over vertelt, en dat is ook een van de redenen dat hij boos is. Hij is niet alleen boos omdat er niet met zijn informatie is gedaan om Mollah Nisi te redden. Mm-hmm. Maar ook heeft hij gezegd van, ja, er werden mij eigenlijk veiligheidsmaatregelen in het vooruitzicht gesteld. En misschien een andere woning op een andere plek waar ik wat minder in het oog zou lopen. Mm-hmm. Hebben ze zich allemaal niet aangehouden. Is zijn verhaal. Hè? Wij waren er dan natuurlijk niet bij. Dat moet ik bij alles wat wij namens hem vertellen, moet ik dat zeggen. Zijn woorden. Ja. Dat zijn zijn woorden. Ja. Maar feit is dat hij in ieder geval dat hij zich behoorlijk misbruikt voelt. En dat hij ook zegt, ik heb eigenlijk heel weinig vertrouwen meer in de Nederlandse autoriteiten op dit moment. Wauw, ja, dat krijg je dan voor elkaar op deze manier. Nu speelt er nog een kwestie in deze hele zaak. Want de AIVD is dan wel een geheime dienst. Maar ze moet in een democratie als de onze natuurlijk wel kunnen worden gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. En daarom is er een tijd geleden de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten opgericht. De CIVD, ook wel de commissie stiekem genoemd. Maar uit het jaarverslag van die commissie blijkt dat de minister van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten, de Tweede Kamer pas op het allerlaatste moment nader heeft geïnformeerd over deze zaak. Pas toen het ministerie in de gaten kreeg dat Argos erover zou berichten, werden de parlementariërs op de hoogte gesteld. Dat werpt natuurlijk de vraag op hoe parlementaire controle op de inlichtingendiensten werkt. Hoe kun je weten of die minister alles vertelt als die vergaderingen achter gesloten deuren plaatsvinden en de commissieleden daar niks over mogen zeggen? Collega Huub Jaspers vroeg het aan Rowin Jansen. Hij is historicus en jurist, verbonden aan de Radboud Universiteit, en hij schrijft een proefschrift over het toezicht op de geheime diensten. Ja, daar staat dat de minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een Argos-aflevering een casus ter sprake heeft gebracht die in 2018 op verschillende momenten zou zijn besproken binnen de CIVD. Het gaat dan over de zogeheten casus Iran. Meer concreet gaat het over aanwijzingen die de AIVD zou hebben over de betrokkenheid van Iran bij de moord op Ahmed Nisi in 2017. Daar staat achteraan, en dat is denk ik de interessante passage, informatie die de minister vervolgens deelde, had volgens de commissie in 2018 al met haar moeten worden gedeeld. Wat vindt u ervan dat de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, minister Ollongren, de CIVD nog snel even informeerde voordat Argos met nieuwe informatie over een liquidatie kwam? Wat ik opvallend vind, is dat in dit jaarverslag dat doorgaans ontzettend beknopt is, zeer bondig, dat daar met zoveel woorden staat dat de commissie onvolledig geïnformeerd is. We weten niet precies wat er is gezegd, wat daar is gebeurd, wat er in die brief van die minister staat. Maar we weten wel dat die commissie dus kennelijk van mening was dat dat onvolledig was. En het feit, zegt u, dat dit zo apart vermeld wordt, dat geeft wel aan dat die commissie daar kennelijk niet amused over was. Nee, als je naar verschillende jaarverslagen van die commissie kijkt, dan gaat het vaak meer over abstracte trends, over wat voor soorten onderzoek de diensten ongeveer doen, over toezichtsrapporten die zijn verschenen. En dit is dan ineens een hele concrete casus. Er zijn enkele voorbeelden van dit soort concrete casus in die jaarverslagen aan te wijzen. Maar die worden doorgaans heel kort genoemd. En dat hier dan zoiets bij staat over de informatievoorziening vanuit de regering, dat is opvallend. Te meer omdat die CIVD eigenlijk bestaat bij de gratie van de mededeelzaamheid van de regering. Die commissieleden kunnen gewoon niet altijd weten wat er speelt binnen die inlichting- en veiligheidsdiensten. Dus het is ook aan de minister primair om informatie te geven. Nou, dat is kennelijk niet op juiste wijze gebeurd. En dat wordt benoemd, is opvallend. En dit gebeurde op een dag. Dat was 2 dagen nadat wij vragen over de uitzending die wij aan het maken waren, gestuurd hadden naar de minister. Mm-hmm. De minister verwijst ook naar Argos. Mm-hmm. Dus eigenlijk nadat wij hadden laten blijken naar de minister toe over bepaalde informatie te beschikken, vond de minister het nodig om dit ook nog even snel, al voor onze uitzending, aan die CIVD te melden. Ja, kennelijk. Wat mij dan nog opvalt is dat er gezegd werd dat er in 2018 op verschillende momenten in die commissie gesproken is over Iran. Ja. Over deze zaak ook. Er zijn dan vergaderingen, daar zit ook doorgaans het hoofd van de AIVD bij. En kennelijk, ondanks dat er verschillende keren over gesproken is, is er nooit melding gemaakt van de informatie die de AIVD had over deze moord. Ja, nogmaals, het is heel moeilijk om als buitenstaande een beeld te krijgen van wat er precies gebeurt in die commissie. We hebben geen notulen, die blijven geheim voor zeer lange tijd. Het zou kunnen zijn dat in 2018 de regering wel iets van de informatie heeft gegeven, maar dat bijvoorbeeld de commissieleden niet verder hebben doorgevraagd. Dat is een mogelijkheid, maar dat weten we gewoon niet. Er is uiteindelijk een klacht door de nabestaanden ingediend, en in die afhandeling van die klacht heeft de AIVD eigenlijk toegegeven dat ze een protocol niet nageleefd hebben. Dat protocol zegt, als zij dit soort informatie hebben, dat zij dan verplicht dat moeten doorgeven aan het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie moet dan gaan kijken of er maatregelen nodig zijn. De AIVD heeft dat niet doorgegeven en erkent nu dat dat een schending van het protocol was. Ja, kijk, er is iets heel dramatisch gebeurd. En als er sprake is van een buitenlandse mogendheid die op Nederlands grondgebied liquidaties uitvoert, dan lijkt me dat sowieso een buitengewoon ernstige zaak. Dat maakt dat volgens mij zo'n commissielid in de CIVD graag ook zou willen weten wat daar dan precies gebeurd is en ook zou moeten proberen dat boven tafel te krijgen. We kunnen uit deze nogal cryptische bewoordingen afleiden dat er dus over is gesproken, maar wat er over is gezegd, wat de houding van de minister is geweest, dat valt heel moeilijk te beoordelen. Maar de CIVD zou er ook voor kunnen kiezen, en dat daar zijn ook voorbeelden van, dus het is niet zuiver hypothetisch, maar het zou kunnen dat de CIVD vraagt aan de onafhankelijke inlichtingen toezichthouder, de CTIVD, om een onderzoek in te stellen en bijvoorbeeld een feitenrelaas op te stellen. En dat is dus een manier om als het ware buiten de minister om alsnog die informatie te krijgen. Want let wel, die CTIVD die kan dat pand binnengaan, de archiefkasten opentrekken, iedereen spreken, alle systemen inzien, oftewel echt de onderste systeem boven krijgen. Dat kan de CIVD, de parlementaire commissie, niet zelf doen. Dus een manier was geweest om de CTIVD te vragen om zo'n onderzoek in te stellen. Dat zegt Rowan Jansen van de Radboud Universiteit. Ja, Rick Delhaas. Die commissie stiekem, zoals we het in de volksmond noemen, die heeft dus niet om een nader onderzoek gevraagd. Nee, is dat niet gek? Nee, ze hebben wel, wat ze hebben gedaan is dat ze de minister gevraagd hebben, dat staat ook in het jaarverslag, dat openbaar is, om een brief op te stellen verder over deze casus, wat daar nou gebeurd is. Wat er in die brief staat, weten wij ook niet. Nee. Maar wat dus Rowan Jansen zegt, die CIVD, maar overigens ook de hele Kamer, zou de CTIVD, dus de echte toezichthouder, de onafhankelijke toezichthouder, kunnen vragen om zo'n onderzoek. En dat is helemaal onafhankelijk. Dus ja, het lijkt mij heel interessant. Ja. Want ik denk dat er nog heel veel vragen open zijn, inderdaad. Wat Barbara van Straten ook al zei, de advocaat van de familie. Ja, hoe concreet is nou concreet voordat je iets doet? Ja. En hebben jullie bijvoorbeeld leden van die commissie stiekem benaderd om te vragen van, hey, waarom gebeurt er niks? Jazeker, ik heb een aantal leden benaderd, maar ik begreep dat de woordvoering over het jaarverslag, waar we het hier over hebben, die doet Sophie Hermans. Van de VVD. En de medewerker van Sophie Hermans, die mailde al terug, de naam commissie stiekem zegt het al, Sophie Hermans gaat hier niks over zeggen. Mm. En het is Hermans omdat zij de voorzitter is, hè? Zij is de voorzitter van de commissie, ja. En er zitten dus alleen maar 5 fractievoorzitters in van de 5 grootste fracties. Oké, dan nog even naar jou, David. Want je wilt toch eigenlijk ook wel weten wat de AIVD zelf en ook het OM zegt of zeggen over deze kwestie. Hebben jullie die benaderd? Natuurlijk, ja. Jullie zijn nette journalisten. We zijn hele nette wederhoor. Journalisten, zeggen we altijd. Wat zeggen ze dan? Ja, dat kan ik wel even oplezen, want ik heb hem er even bij gepakt. We hebben natuurlijk zeg maar naar de kwestie over de klacht en de grondverklaring van een stuk van die klacht hebben we gevraagd. Gewoon om een reactie, zoals je dat doet. Nou, daarover zeggen ze, we doen over deze zaak verder geen mededeling. En wat ik ook specifiek heb voorgelegd, is de omgang met de bron die wij hebben gesproken. Dus de meneer die eigenlijk al in een vroeg stadium de AIVD waarschuwde. Omdat hij ook zegt, van ik voel me echt bijzonder beroerd behandeld door de dienst. En daarover zeggen ze, we gaan niet in op individuele gevallen. En dat doen we nu ook niet. Ik hoor het al, jullie moeten verder spitten. Het zou mooi zijn, hè? Tot zover deze aflevering van Argos. Heel veel dank voor jullie komst. David Davidson van Follow the Money en Rick Delhaas van ons, van Argos. Wij spitten natuurlijk verder. Ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op LinkedIn, Facebook, via de podcast-app, et cetera. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. Graag tot volgende week, want dan gaan we met de collega's van Kelder & Co. het klimaat onder de loep nemen. Dat belooft wat. Zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. Ik wens u een fijn weekend. NPO Radio 1. OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Live van het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Met onder andere, hoe kijken we nu naar de Oslo-akkoorden uit 1993? That the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people. De ingenieuze microscoop van Anthony van Leeuwenhoek. He got a drop of pond water, puts it under his microscope and sees animalcules. En historische verkiezingen in Polen. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.